Zurli vă dau întâlnire duminică de duminică. Dimineața Zurli este la Europa FM. Da, cât mai e până pe 3 decembrie? Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine v-am găsit. Începem, din păcate, cu o nouă veste tristă. S-a stins încă o stea a teatrului de revistă. Cristina Stamate a murit azi dimineață la o zi după înmormântarea Stelei Popescu. Joia trecută, Cristina Stamate a ajuns așadar la Spitalul Floreasca din capitală, iar în această dimineață medicii de acolo nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe artistă. Sunt căutați autorii atacului de vineri seară comis între localitățile Drajna și Ștefan cel Mare, județul Călăraș. Un cuplu, soț și soție, au fost atacați cu un cuțit de doi tineri pe care i-au luat la ocazie cu mașina. În continuare există filtre pe raza județelor Ialomița, Călăraș, Constanța, Ilfov, dar și pe raza municipiului București. În timp ce în centrul Bucureștiului aveau loc aseară proteste antiguvernamentale, la Teatrul Național era deschisă seria de manifestări dedicate anului centenar 2018. Cei care vor urmări de acasă să simtă că începe un an cu adevărat deosebit. Și peste 3500 de pompieri cu 600 de utilaje sunt pregătiți să intervină în județele vizate de avertizările meteo. De la ora 20 intră în vigoare codul portocaliu de ninsori, valabil pentru regiunile înalte din 7 județe din centrul țării: Brașov, Covasna, Prahova, Buzău, Dâmbovița și Argeș. Avem de azi și coduri galbene, de ploi și ninsori ceva mai slabe în centrul, sudul și estul țării. Detalii la știri. Ascultați știrile Europa FM. S-a stins încă o stea a teatrului de revistă. Cristina Stamate a murit azi dimineață, cu puțin înainte de ora 7. Actrița avea 71 de ani și era internată la Spitalul Floreasca de joi. La începutul anului 2015, Cristina Stamate a fost operată pe cord deschis din cauza unei afecțiuni grave la inimă. Actrița s-a născut pe 8 februarie 1946 în București. Cristina Stamate a jucat la Teatrul de Revistă Constantin Tănase și a avut roluri în producții precum Arca lui Nae și Vasile, Bufonii Regelui sau Idolul Femeilor. De asemenea, a înregistrat multe momente comice pentru televiziunea română. De altfel, râsul dumneaei era inconfundabil. Este chiar așa? S-ar putea întâmpla, au dialogat și să mai vezi ceva? Te pomenești că nu este milionar și eu nu știam. Este bine că aflu acum, nu este milionar. Plecând la serviciu, dă bani pe ziare așa. Nu cumva ai cumpărat Sexy Balamuc? Nu, pe ăla îl citesc de la fica noastră. Oh, ce să-ți povestesc, la mișto nu ne întrece nimeni. Hai, lasă, atunci în altă parte unde ai stat? Am spus, am stat în altă parte, în tramvai. Dar în tramvai nu stai, în tramvai mergi. Ai înțeles? Vezi că minți? Eu nu te mint, Cristina. Minți? Tramvaiul a mers, eu am stat. Aha, păi dacă știi că eu te aștept cu masa, de ce ai stat? Ha? Într-un interviu acordat revistei Formula AS în 2009, Cristina Stamate declara că harul de a-i face pe alții să râdă este ceva extraordinar. Eu cred că viața e foarte comică. Te apucă și râsul când vezi ce se întâmplă în jur. E plină de umor, e un joc de a râsul plânsul, din care eu găsesc mai ales motivele de râs. Eu cred, de altfel, că umorul ne e specific nouă, ca neam. Avem miștoul în sânge, spunea acum 8 ani doamna Cristina Stamate. Actorul Alexandru Arșinel, director al Teatrului de Revistă Constantin Tănase, a transmis următorul mesaj: îl rog pe Dumnezeu să ne dea și nouă o pauză, să se oprească. Ascultați știrile Europa FM. Vin ninsorile abundente din această seară de la ora 20 în zonele de munte din 7 județe din centrul țării. A fost emis pentru centrul țării un cod portocaliu de ninsori și vânt puternic valabil până mâine la prânz. Meteorologul Oana Păduraru, administrația Meteo. Fenomenele vizate în cadrul codului portocaliu sunt ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, intensificări ale vântului, iar zonele afectate sunt zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița și Argeș. Va ninge abundent și se va depune strat de zăpadă consistent, iar vântul va avea intensificări temporare cu rafale de 55-70 km pe oră, spulberând zăpada și determinând scăderea vizibilității. Și tot de astăzi avem și coduri galbene de ploi abundente și ninsori ceva mai slabe. Ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului în zona Munteniei, în estul Olteniei, dar și în sudul Moldovei. În dimineața zilei de marți, precipitații mixte se vor semnala local în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia. Celălalt cod galben, valabil în același interval de timp, vizează ninsori însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului la munte, iar zonele afectate sunt Carpații Meridionali și Orientali, sudul și estul Transilvaniei, dar și și vestul Moldovei. În aceste zone va ninge însemnat cantitativ, iar vântul va prezenta intensificări temporare, mai ales în zona înaltă. Așadar, de la ora 16 și Bucureștiul va intra sub cod galben de ploi și posibil ninsori, anunță administrația meteo. Drept urmare, la primăria capitalei a fost convocat comandamentul de iarnă, primarul general Gabriela Firea, azi dimineață. Ca o noutate, anul acesta veți putea observa în capitală și 20 de mașini pentru topit zăpada, pentru că una dintre neplăceri în fiecare iarnă era aceea că în zona centrală în special sau în anumite cartiere se depuneau mormane de zăpadă. Peste 3500 de pompieri cu 600 de utilaje sunt pregătiți să intervină în zonele vizate de avertizările meteo. De asemenea, au fost luate în evidență gravidele în ultimele luni de sarcină și pacienții care au nevoie de dializă pentru a preveni situații în care salvările să nu poată ajunge la ei din cauza nămeților. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Cătălin Chirca. La nivelul inspectoratelor județene pentru situații de urgență s-a solicitat și a fost întocmită o situație cu femeile gravide, cu sarcina între 7 și 9 luni și, bineînțeles, și cu persoanele care au nevoie de tratament cu dializă pentru a putea fi transportate la unitățile specializate din timp până să așteptăm să fie drumurile blocate. Șoferii sunt sfătuiți să nu plece la drum dacă nu au mașinile echipate pentru iarnă. Recomandăm cetățenilor că în această perioadă să se intereseze înainte să părăsească locuința, să verifice dacă traseele alese sunt eliberate sau nu sunt închise din cauza zăpezilor. De asemenea, autovehiculele trebuie să fie dotate cu cauciucuri pentru sezonul rece, să aibă combustibil suficient și, bineînțeles, să aibă și lopată și saci de nisip. Continuăm jurnalul. Sunt căutați autorii atacului de vineri seară din localitățile Drajna și Ștefan cel Mare din județul Călăraș. Un cuplu, soț și soție, au fost atacați acolo cu un cuțit de doi tineri pe care i-au luat la ocazie cu mașina. Bărbatul a murit, iar soția s-a ajuns la spital cu răni grave, a fost operată și externată. Transmite Mădălin Sofronie. Victimele agresorilor autostopiști doreau să ajungă în seara zilei de vineri la rude, în comuna călărășeană Ștefan cel Mare. Fără nicio explicație, aceștia au fost atacați cu un cuțit de cei doi tineri pe care i-au luat la ocazie. Bărbatul a murit pe loc, iar femeia a supraviețuit. Ea a suferit mai multe leziuni în zona gâtului și a fost operată la Spitalul Județean de Urgență din Călăraș. Recuperarea femeii a fost rapidă, astfel că ea a fost externată după două zile de la internare. Medicii susțin că rănile provocate de agresori au fost foarte grave, intervenția chirurgicală la care femeia a fost supusă desfășurându-se pe parcursul a câtorva ore. Între timp, polițiștii fac cercetări pentru a-i prinde pe agresori. În continuare există filtre pe raza județelor Ialomița, Călăraș, Constanța, Ilfov, dar și pe raza municipiului București. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru omor. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Devine sau nu prezența lui Liviu Dragnea la șefia Camerei Deputaților și la vârful PSD o problemă europeană? Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a fost întrebat azi dimineață, în timpul unei conferințe de presă, dacă imaginea României este sau nu afectată de faptul că Liviu Dragnea, condamnat penal și acuzat în alte două dosare, deține o funcție importantă. Și asta în contextul în care, din ianuarie 2019, România va conduce Consiliul European. Nu aș vrea să politizăm președinția Consiliului European și asta fac de 5 luni. Dacă ați mai fi participat la alte dezbateri sau alte discuții pe care le-aș fi susținut, cu siguranță aș fi văzut că noi nu politizăm această președinție, pentru că președinția nu este a unui ministru, nu este a unui guvern, ci este a fiecărui, este a fiecărui român. De aceea noi, prin tot ceea ce facem, căutăm să sprijinim rolul pe care țara noastră îl va juca în plan european. Cineva este în spatele lor. E reacția PSD după protestele de aseară din București și din țară. Secretarul general al PSD, Marian Neacșu. Ce să înțeleg atunci? Nu că există cineva în spatele lor, în culise? N-ar putea să fie una spontană, oamenii să fie ieșit acolo de bunăvoie? Adică nu... Sunt și oameni care vin la astfel de manifestări în mod spontan pentru că ei cred că așa pot să vină să-și exprime un punct de vedere. Numai că, după părerea mea, într-o democrație, noțiunea de meeting spontan este destul de discutabilă. Cine le organizează? Păi eu știu cine le organizează, că ele în momentul ăsta sunt neasumate politic. Între timp, conducerea socialdemocraților se pregătește să sărbătorească Ziua Națională. Mai mari PSD, inclusiv Liviu Dragnea, se vor afla la parada militară de la Arcul de Triumf. Încă nu e clar dacă liderii PSD și ALDE vor merge la recepția de Ziua Națională organizată de președintele Klaus Iohannis, recepție la care anul trecut nu au fost invitați. Ați luat decizii la nivelul PSD unde va fi Liviu Dragnea de 1 decembrie? Din câte știu până în momentul ăsta, președintele partidului și mare parte din conducerea partidului va fi prezent la parada aici la București. Dar știți să participe și la recepția pe care o va organiza președintele? Nu știu, este o abordare personală. În timp ce în centrul Bucureștiului aveau loc aseară proteste antiguvernamentale, la Teatrul Național era deschisă seria de manifestări dedicate anului centenar 2018, 100 de ani de la Marea Unire. Organizator a fost Guvernul României. Au fost invitați artiști renumiți și oaspeți din afara țării. O ascultăm pe Sofie Dimulete. Deschiderea evenimentelor ce marchează 100 de ani de la Marea Unire a avut loc duminică seară. Într-o armonie elegantă, Teatrul Național București a găzduit un spectacol susținut de Orchestra Română de Tineret. Evenimentul a fost organizat de Guvernul României și prezentat de regizorul Ion Caramitru. Acesta a transmis un gând bun pentru România la acest aniversar. Este poate cel mai semnificativ moment istoric. Am găsit a fi un privilegiu faptul că putem aici, astăzi, să deschidem anul centenar cu un fast anume care nu vrea să fie festivist, din contră, și semnificativ. Prezent la eveniment, ministrul culturii Lucian Romașcanu a vorbit și el despre deschiderea anului centenar. Îmi doresc ca atât noi cei care suntem aici, cât și cei care vor urmări aceste și concertul și lucrurile care se întâmplă aici, cei care le vor urmări de acasă, să simtă că începe un an cu adevărat deosebit. Evenimentul a fost transmis cum era de așteptat de postul public de televiziune. Trecem la sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! FCSB a suferit o nouă înfrângere 0-2 la Giurgiu cu Astra, al treilea eșec într-o săptămână după cele din deplasările de la Iași și Pilsen. Ionița a deschis scorul din penalti în minutul 64. Roșalbaștri au rămas în inferioritate numerică din minutul 80, când Planici a ieșit accidentat chiar de portarul Niță, iar Nicolae Dică epuizase schimbările. Astra a profitat și Abang a făcut imediat 2-0. Giurgiuvenii pregătiți de Edi Iordănescu își păstrează avansul de 4 puncte față de Dinamo pe ultima poziție de play-off. Liderul CFR Cluj se poate desprinde la 5 puncte de FCSB, va juca diseară pe teren propriu cu Șep și Sfântul Gheorghe de la ora 20:45, ultimul meci al etapei a 19-a. Echipa națională de handbal feminin a încheiat pregătirile pentru campionatul mondial cu o victorie 24-23 cu Brazilia. Tricolorele au revenit după ce la pauza amicarului de la Craiova au fost conduse cu 15-13. Cristina Neagu este în formă, a marcat de 8 ori, iar o altă remarcată a fost portărița Denisa Dedu. România a încheiat trofeul Carpas pe locul al treilea, învinsă de câștigătoarea Polonia și cu altă victorie în fața Macedoniei. La turneul final din Germania, în perioada 1-17 decembrie, fetele pregătite de Ambros Martin vor întâlni în faza grupelor Paraguay, Slovenia, Spania, Angola și Franța. Primele 4 clasate se califică în optim. Vești proaste, în schimb, din handbalul masculin. Dinamo București a mai suferit o înfrângere în Liga Campionilor, 33-34 pe teren propriu cu formația norvegiană Elverum. Campioana României a câștigat un singur meci din cele 9 jucate până acum și își va încheia participarea în deplasare la Kadetten Schaffhausen. În altă ordine de idei, HC Dobrogea Sud a ratat calificarea în grupele cupei EHF. În turul al treilea, constanțenii au fost aproape de o mare surpriză, au învins aseară cu 27-26 puternica echipă germană Magdeburg, însă pierduseră prima manșă la 2 goluri diferență. Echipa națională de basket masculin a învins Olanda cu 75-68 în preliminariile campionatului mondial. Roland Török, autor a 13 puncte, a fost cel mai bun marcator al meciului jucat la Cluj în fața a 4.000 de spectatori. România participă în premieră în preliminariile unui campionat mondial de basket masculin. În primul meci a fost învinsă de Italia, iar următorul va fi în deplasare cu Croația în februarie. La final tenis, Franța a câștigat pentru a 10-a oară Cupa Davis. În meciul decisiv al finalei cu Belgia, scor general 3-2, Lucas Pui l-a învins fără drept de apel pe Steve Darcis 6-3, 6-1, 6-0. Franța câștigase ultima oară salatiera de argint în 2001 și de atunci a mai pierdut 3 finale. 13 și aproape 14 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Discutăm astăzi, analizăm împreună protestele ce au avut loc ieri în toată țara. Vă întreb astăzi la emisiunea România în direct, ce sperați să aducă aceste proteste? Ce pot ele rezolva? Imediat începem. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. În lumea în care tele